köszön átlag, és belehalok, megcsókolnálak, tudom, te is így akarod. Először látlak, de belehalok, százszor is elképzeltem, mégis bizonytalanul dalom. De eddig nem láttalak sosem. De most egy csapásra megváltozhat minden. Magányos voltam és rideg volt minden, ami fakó volt, üres és szintelen. Az most színesben pompázhat hirtelen. Látlak és belehalok, megcsókolnálak, tudom, te is így akarod. Először látlak, de belehalok, százszor is elképzeltem. Hogy mit lépsz a szív, elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult.